Weli pensi pensi la moja utugu watu wakakorofishana wakakosa kusikilizana pensi la moja unyumba imeaona kwa Musa wana meta umeleta maneno umeumuja unyumba kwa Musa Danganyifu kweli kweli kweli kweli kwa nameka umezidi Watch out!